से में जो निखरा है उस हुस्न का क्या कहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। शोले की तस्वीर बना ले हम, तस्वीर बना ले हम, इन गर्म निगाहों को सीने से लगा ले हम, सीने से लगा ले हम। पल भर इसी आलम में, पल भर इसी आलम में है जाने अदा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। ये दहका हुआ चेहरा, ये बिखरी हुई जुल्फें, ये बिखरी हुई जुल्फें, ये बढ़ती हुई धड़कन, ये चढ़ती हुई सांसें, ये चढ़ती हुई सांसें। सामाने कजा हो तुम, सामाने कजा हो तुम, सामाने कजा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। पहले भी हंसी थी तुम लेकिन ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है, वो हुस्न मुसीबत था, ये हुस्न कयामत है, ये हुस्न कयामत है। औरों से तो बढ़कर हो, औरों से तो बढ़कर हो, खुद से भी सिवा रहना, कुछ देर अभी हम